إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خطبة ليو إن ماليزيا فوائد zilizopo katika athar ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pamoja na makhawarij. Katika faida wanazozielezea maulama katika athari ile ni kwamba adh-dhikrul jama'i ni bid'a qadima, dhikri ya pamoja ni uzushi wa zamani ulioanzwa na hawa makhawarij. Athari ile ni dalili kwamba dhikri ya pamoja, kumtaja Allah kwa pamoja, sawa ni subhanallah au alhamdulillah au Allahu akbar, dhikri yoyote ya pamoja ni uzushi wa zamani ulioanzwa na makhawarij. Na hii ni mazingatio kwa watu wa tariqa, lazima wajue kwamba uzushi huo wa dhikri ya pamoja umeanzwa na makhawarij waliokuwa katika zama za masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim na kukatazwa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ndugu zangu Islam, watu wa uzushi wanapokatazwa bid'a, yani dhikri ya pamoja, wanapokatazwa bid'a hii ya kumtaja Allah kwa pamoja, wao wanamtuhumu aliyewakataza kwamba anakataza dhikrullah, anakataza kutajwa kwa Allah. Hapana, sio hivyo. Hizo ni tuhuma za batil, kwa sababu hakuna Muislamu anayesubutu kukataza dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ameamrisha jambo la kumtaja katika aya nyingi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi mlioamini mtajeni Allah sana na mtakaseni asubuhi na jioni. Hii ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tumtaje. Kwa hiyo wanapokatazwa dhikri ya pamoja, wanawatuhumu wanaowakataza kwamba wanakataza dhikrullah, sivyo. Hiyo ni tuhuma ya batil. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hakuwakataza wale makhawarij dhikrullah, kumtaja Allah, isipokuwa aliwakataza ile kaifia na namna walioifanya, namna ya kumtaja Allah kwa pamoja, namna ya kukaa viduara viduara, namna ya kuhisabu kwa vijiwe dhikrullah, kadhalik, mtu mmoja katika hao waliokaa viduara viduara na kusema semeni subhanallah, semeni alhamdulillah, haya ndiyo aliyowakataza Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hakukataza nafsi ya kumtaja Allah. Lakini hii kaifia walioifanya ni ya kibida. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakusanya masahaba akawaambia hivyo kwamba semeni subhanallah, semeni la ilaha illa Allah, semeni Allahu akbar, na wao wanasema kwa pamoja. Mtume hajafanya hivyo, wala mtume hajahesabu kwa vijiwe dhikrullah. Mtume alikuwa akihesabu kwa vidole vya mkono wake wa kulia, kama hadithi ya Abdullah ibn Amr tuliyoisoma huko nyuma. Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya'qidu at-tasbih bi yamini. Kwa hiyo walilokatazwa ni hayo mambo ya uzushi walioyafanya, sio dhikrullah. Lakini kukaa mtu akawaambia wenzake semeni kadha, semeni kadha, huu ni uzushi mwingine. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Hivi wao wana washirika pamoja na Allah, wamewaekea katika dini mambo ambayo hajayaruhusu Allah. Walaula kalimatul fasl laqudhiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Kwa hiyo hakuna ruhusa, hakuna haki ya mtu yoyote kuingiza jambo akalifanya ni ibada, tayari ibada zimekamilika. Kwa hiyo adh-dhikrul jama'i ni uzushi wa zamani ulioanzwa na makhawariji. Katika faida nyingine za athari hii ya Ibn Mas'ud, annahu laysa al-ibratu bi kathrati al-ibada, laysat al-ibra bi kathrati al-ibada, mazingatio si kwa wingi wa ibada, innama al-ibra bi kauniha ala al-ikhlasi was-sunnah ba'idatan 'anil bid'ah. Mazingatio ni kuwa ibada ina ikhlas na iko juu ya sunna, halafu iko mbali na uzushi. Idhan laysatil ibratu bikathratil ibada, haizingatiwi wingi wa ibada. Mtu afanye ibada kwa wingi lakini ibada hiyo ni ya kibida, hiyo haizingatiwi. Innamal ibra bikawniha 'ala al ikhlasi was sunnah ba'idatan 'anil bid'ah, inayozingatiwa ni kuwa ibada iko juu ya ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, iko juu ya sunna, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, iko mbali na uzushi. Waqad ashara ila dhalik Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hina qala iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah, kufanya kati na kati katika sunna ni bora kuliko kujitahidi katika uzushi. Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye sunna, asifanye uzushi, hata akijitahidi vipi kufanya uzushi, ibada yake hiyo haikubaliwi. Iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah. Katika faida nyingine iliyoko katika athar ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wanasema maulama jawazu hajri ahli al-ahwa'i wal-bid'a idha tawaffarat ash-shurut wa intafat al-mawani', kujuzu kufaa kuwagura watu wa bid'a masharti yakikamilika na vizuizi vikikosekana. Jawazu hajri ahli al-ahwa'i wal-bid'a, kufaa kuwagura watu wa bid'a idha tawaffarat ash-shurut wa intafat al-mawani'. ولذلك الإمام البغوي في شرح السنة يقول فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه. نجو يكيل مسلم أكيمون أمت أن فاني جنبل لوت لبدع أكي تكيدي كمبالي نفا au akidharau sunna yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an yahjurahu, amgure mtu huyo, wayatabarra aminu, na akae mbali naye, wayatrukahu hayyan wa mayita, amuache hali yuko hai na hali amekufa, فلا يسلم عليه اذا لقيه asimpe salamu akikutana naye, wala yujibuhu idha btada hatta yatruka bid'ata wa yarji'a ila alhaq. Anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullah, asimpe salamu anapokutana naye, wala asimjibu akianza yeye kutoa salamu mpaka awache bid'a yake na arudi katika haki atekeleze sunna. Fala yusallimu alayhi idha laqiya wala yujibuhu idha btada ila an yatruka bid'ata wa yarji'a ila alhaq. Al-Imam Shawkani al-Yamani fi Fath al-Qadir yaqul wa man arafa hadhihi ash-shari'ata al-mutahhara haqqa ma'rifatiha alima anna mujalasata ahli al-ahwa' wal-bid' al-mudhilla فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بشيء من المحرمات. الإمام الشوكاني اليماني رحمه الله أنا سمع هذيو أنا سمع أنا يجوا في زوري شريعة هي إليو تكاسو أنا يجوا وحاليسيا وكي يجوا شريعة هي أتجوا كوامبا كوكانا واتوا بدا بدا هزي زنازو بوتزا واتو كوكانا هاو kuna ufisadi mkubwa zaidi na zaidi kuliko kukaa na mtu anayefanya maasiya, anayefanya maasiya moja katika mambo yaliyoharamishwa. Faman arafa hadhihi ash-shari'ata al-mutahhara haqqa ma'rifatiha alima anna mujalasata ahli al-bid'i al-mudhilla mujalasata haula fiha min al-mafsada أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بشيء من المحرمات. كيو إن تكيو واتو سكايناو واتو واسيو سكليزي ها واتو بدع دوغزانغو إسلام سيسي تنوانا هاي مambo يا بدع ني مambo مدوغو تو لكن السلف ولكو وكيونا ني مambo مكوبوا مambo يكمزوشيا الله مambo أمبايو حكو يالتا يي الله ولم تميواكي صلى الله عليه وسلم. Lakini sasa hivi watu wa kisasa wanajiona wana akili sana, wanawasikiliza watu wa bid'a, wanakwenda kusoma kwa watu wa bid'a wengine, wengine wanakwenda kusoma kwao. As-salaf wanakataza hata kukaa nao, wewe unakwenda kusoma kwao, unatafuta nini kwa watu wa bid'a? Wewe ni mtu wa bid'a kama wao ikiwa utakwenda kukaa nao na kusoma kwao. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك أثر يا ابن مسعود إن تكولي وفايدة جامبو لهتاري جامبو لمكوسا نجيا يكبدع na manhaji ya kibid'a ya hatari. Jambo hili la makosa ni kwamba baadhi ya wanaojinasibisha na sunna na baadhi ya wanaojinasibisha na salaf wanashika fimbo katikati yake. Maana msemo huu ni kwamba hawa wanakaa na watu wa sunna na mara nyingine wanakaa na watu wa bid'a. Hii ndiyo kushika fimbo katikati yake. Ina maana chini anataka na juu ya fimbo anakutaka. Yamsikuna al-asa min wasatiha. Kwa hiyo wanakaa na watu wa sunna na wanakaa na watu wa bid'a. Hili jambo ni makosa makubwa kwa baadhi ya wanaojinasibisha na sunna. Fi sahihi Muslim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تصير في هذه مرة وفي هذه مرة. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما mfano wa mnafiki katika umati wangu ni kama mfano wa mbuzi mwenye kubabaika baina ya mbuzi wawili madume. anakuwa kwa huyu mara nyingine na kwa yule mara nyingine. Tasiru fi hadhihi marra wa tasiru fi hadhihi marra. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah aliulizwa akaambiwa, inna rajulan yujalisu ahla sunna wa yujalisu ahla al-bid'a. Kuna mtu anakaa na watu wa sunna na anakaa na watu wa bid'a, anamaanisha kwamba anataka tauhidul kalima, anataka tauhidu safi, kwamba watu wote ni wako sawa, waislamu wote ni sawa, watu wa sunna na watu wa bid'a ni sawa. Kwa hiyo anakaa na watu wa sunna na anakaa na watu wa bid'a. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah akajibu, inna hadha rajulun yuridu an yusawi baina al-haqqi wal-batil. Huyu ni mtu ambaye anataka kufanya sawa baina ya haki na batil. Je, ni sawa baina ya haki na batil? La, sio sawa baina ya haki na batil. Kwa mtu anayejitia kwamba anakaa na watu wa sunna anakwenda kukaa na watu wa bid'a, huyu mtu huyu anataka kufanya sawa baina ya haki na batil, na haitakuwa sawa abadan. Haitakuwa sawa haki na batil, haitakuwa sawa sunna na bid'a. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah akifanya ta'aliq ya maneno haya ya al-Imam Al-Auza'i anasema Ibn Battah rahimahullah, inna hadha rajulun la ya'rifu al-haqqa min al-batil wala al-kufra min al-iman. Mtu huyu hajui haki katika batil wala hajui ukafiri katika iman. Huyo mtu anayekaa na watu wa bid'a akaja akakaa na watu wa sunna, huyu mtu hajui farqa baina ya haki na batil wala hajui farqa baina ya Uislamu na ukafiri. Katika faida nyingine inayochukuliwa katika athari ile Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna al-haqqa yu'rafu bidalailihi, haqi inajulikana kwa dalili zake. Al-haqqu la yu'rafu bil-kathra wal-ghuthaiyya wa innama yu'rafu bil-adillati shar'iyya. Haqi haijulikani kwa wingi na uchafu uchafu, haqi inajulikana kwa dalili za kisheria. Kwa hiyo watu wa tariqa watupe dalili katika sunna ya dhikri ya pamoja, watupe dalili katika sunna ya kuhisabu kwa vijiwe. Al-haqqu yu'rafu bidalailihi la yu'rafu bimanzilati qailihi wala bizakharifi aqawilihi. Haki inajulikana kwa dalili, sio kwa wingi tu. Kwa hiyo watupe dalili kwamba kuna kwa masahaba walifanya dhikri ya pamoja, masahaba walihisabu kwa vijiwe dhikrullah, watupe dalili hiyo. Kama hawana dalili wanyamaze kimya, kila mmoja afanye dhikri kama ilivyo katika sunna. Katika faida nyingine inayochukuliwa katika athari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna ijma' as-sahaba au manhaj as-sahaba, anna manhaj as-sahaba hujjatun ala man ba'dahum. Manhaji hii ya masahaba ni hoja kwa waliokuja watakaokuja baada yao. Anna manhaj as-sahaba hujja ala man ba'dahum, manhaji ya masahaba ambayo ndiyo manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hoja kwa watakaokuja baada yao wote, kwa sababu manhaji hii ndiyo iliona dalili katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa fil Qur'an yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah anasema atakaye muasi mtume akafuata isiyokuwa njia ya waumini hawa masahaba, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin akafuata isiyokuwa njia hii ya waumini, nuwallihi ma tawalla tutamlekeza huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira tutamtia katika jahannam, na jahannam ni mbaya marejeo yake jahannam. Aya hii inawajibisha waislamu wote wafuate manhaji hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kwa sababu manhaji zote ni batila. Manhaji zote hazina dalili yoyote katika Qur'an wala sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Si manhaji ya islam ya ikhwanul muslimun, si manhaji ya jamaati tabligh, si ansari sunna, si hizbu tahrir. Vikundi vyote vya upotevu havina dalili yoyote katika Qur'an. Watu wanatakiwa waislamu wavitupilie mbali vikundi hivyo, Allah la vya kibida. Abu Frida Ismail ibn Kathir rahimahullah akimuelezea al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema, al-Imam Shafi'i rahimahullah ametolea hoja aya hii kwamba ijma'i ya masahaba ni hujja. Ijma'i ya masahaba ni hujja kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Shafi'i rahimahullah akitolea hoja aya hii na dalili hii, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Aya hii ni hoja kwamba manhaji ya masahaba ni hujja ala man ba'dahum. ولذلك العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول: ولهذا فإن الخير كل الخير والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عليهم، وأما ما أحدث بعدهم فهو من البدعة التي حذر منها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة عبد المحسن العبادي البدر حفظه الله أنسمى خيري زوت نفراها يوت نويما ووت huko katika kufuata manhaji aliyoileta mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu radhiyallahu ta'ala anhum, ama yaliyozushwa baada yao. Haya ni mambo ya bid'a ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatahadharisha. Ndugu zangu Waislamu, lazima kila Muislamu, ni lazima kila Muislamu amfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, kwa sababu masahaba ndio waliofuata manhaji ya mtume sallam mwanzo kabla ya watu wengine wote. Kuna watu awam, baadhi ya awam wanasema hatukuamrishwa kuwafuata masahaba, tumeamrishwa kumfuata mtume peke yake. Man qala la kadhalik, usafasiri vipi aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. آية إن أمرشا كوفواتا ولي وليو تنغولية ومانزو أمون مصحابة مهاجرين أنصار. Mtu asijisemee tu maneno katika dini hii atapotoka, asijisemee tu maneno katika dini atakwenda vibaya na kuangamia. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi ismail husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa العصيان، وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.